înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinem Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat din morți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, cu inima plină de bucurie ne împărtășim astăzi în acest frumos odor adus Maicii Domnului, această frumoasă zi de sărbătoare care a rămas în Biserica Ortodoxă ca tradiție și supranumit izvorul tămăduirii. Înțeleptul Solomon spunea că alabastru cu mir vărsat ești tu, Dumnezeule. Alabastru era un vas de mare preț, dar strânt la gură, în care se păstrau multe mirosuri, multe miruri frumos mirositoare și scumpe în prețul lor. Venind Mântuitorul, iată că acest mir, care era Dumnezeul cel atotputernic și arătat, revelat numai în poporul iudeu, s-a vărsat și s-a dus în toată lumea, ca așa cum o sticluță de mir nu miroase decât numai în zonă, dar când este vărsat, umple toată casa, așa să înțelegem că darul lui Dumnezeu, care în legea veche era numai în poporul iudeu, nu și la popoarele celelalte ale lumii, prin învierea Domnului Hristos, era dus în toată lumea și rămânând până în zilele noastre, acest dar al lui Dumnezeu frumos mirositor. Iubiți credincioși, cum spunea prorocul David, că nebun este cel ce nu crede în Dumnezeu sau nu se teme de Dumnezeu, așa zicem și noi, din cauza că la veacul acesta lumea plină de orgolii, lumea vanitoasă, plină de sine, a început încetul cu încetul, ajutați fiind chiar de păstorii bisericii să nu mai creadă în Dumnezeu. Și tot omul care nu crede în Dumnezeu, după Sfânta Scriptură, devine un netrebnic, un nebun. Este chiar cel mai incult om de pe fața pământului, râzând de el și animalele care îl conștientizează pe Dumnezeu. Singurul viețuitor, zidire a lui Dumnezeu, care nu vrea ca să-L recunoască, este omul, înnobilat cu cea mai strălucită noblețe, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Minunile care le-a vărsat Dumnezeu, El însuși fiind pe pământ, și apoi, după înviere și înălțare la ceruri, minunile care le lăsa Maica Domnului și toți Sfinții s-au făcut în nenumărate rânduri printre creștini, uneori chiar și printre păgâni. Dacă cineva nu crede în minuni, atunci este un om lipsit de credință, fiindcă Dumnezeu numai acolo se arată unde este și credință în El. După cum am văzut de-a lungul miilor de ani, oameni care au fost prezenți la aceeași minune, și creștini și necreștini, unii au crezut, unii nu au crezut, cum este și lumina la Sfântul Mormânt. O văd unii, iar unii nu o văd, sau chiar o văd și știu că este lumina din cer trimisă ca sol, că atunci este învierea, rămân tot în împietrire. Așa s-au făcut și minunile de către Maica Domnului pentru toți cei care, necăjiți fiind în viața lor, au chemat-o imediat în ajutor, indiferent cine a fost el. Ca așa cum o mamă, un părinte iubitor de copiii lui, se cucerește în orice clipă și ține la el, este păzit ca lumina ochiului, așa și Maica Domnului să o înțelegem că este lipită de noi care suntem ca niște fii a ei, dar numai prin credința în Fiul ei, credința în Iisus Hristos, Cel ce a murit pentru noi. Ea nu întârzie niciodată să vină când este chemată în ajutor. Această minune care s-a făcut la izvorul tămăduirii a făcut-o Maica Domnului cu un orb, care însetat fiind într-o pădure nu găsea un pic de apă și a ajutat de altcineva prin glasul îngerului, i s-a vestit: mergi în partea cutare și vei găsi apă și din acea apă să dai și pe ochii lui. Și așa s-a făcut că s-a și vindecat de orbire, dar și-a potolit și setea. Iar acel izvor a fost numit izvorul Maicii Domnului, fiindcă foarte multă lume, mergând cu credință și bând din acel izvor sau ungându-se, a ajuns ca să învieze chiar și morții. Maica Domnului, iubiți credincioși, care a legat cerul cu pământul prin nașterea sa, prin Fiul său, care a renobilat-o pe Eva, căzută în Edem, prin nașterea sa a Fiului său, fără de bărbat, a făcut nenumărate minuni de-a lungul întregii istorii creștine. Acolo unde a fost demonstrat, nu a întârziat să mustre pe om, ca el, înțelepțindu-se din acea mustrare, să se îndrepte, ca nu cumva stătornicind în pierzarea lui, în mintea lui neînțeleaptă, să-și piardă sufletul. Nu s-a rușinat niciodată ca să meargă la cel obidit din marginea societății, să se arate copiilor, grăind pe graiul lor, să se arate în fel și chip după cum era prihana din sufletul omului. Iată că nu i-a eliminat din minunele ei și din îndreptările ei chiar pe împărat. Spune istoria că era un împărat foarte plin de sine, creștin cumva, dar mândru, de nu-i ajungea nimeni la nasul lui. Și cu a lui putere a șters din scriptură cuvântul care spunea: pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți. El nu a putut să priceapă acest cuvânt, că nu a vrut, nu că nu avea minte să-l înțeleagă. Se simțea înțepenit, cusut parcă în scaunul lui imperial. Maica Domnului l-a suferit un timp, dar dacă el nu s-a înțeleptit, i-a întins o cursă de genul acesta. Că odată ducându-se cu garda lui de corp la baie, să facă baie într-un iaz, lepădându-și hainele și făcând baie, garda stând mai deoparte, din porunca Maicii Domnului a venit un înger și i-a îmbrăcat hainele lui și a luat și chipul lui și i-a lăsat niște haine ponosite pe mal. El, neștiind acest lucru, când a ieșit din apă, a văzut hainele lipsă, și în locul lor niște rupturi. Nici garda nu era, iar îngerul s-a dus precum că era împăratul și s-a urcat pe tron, în tot alaiul. Împăratul, cum era el vanitos, plin de sine, a venit în rupturile acelea ca să-și revendice scaunul. Și toți râdeau de el, că lumea, supuși, îl vedeau că împăratul este deja pe scaun. Cum vii tu, Olichea, ca să îl dai pe împăratul jos? Și atunci îngerul s-a cucerit, l-a luat deoparte și l-a mustrat pentru orgoliul lui. Iată Maica Domnului, pe care tu ai neglijat-o, ai denigrat-o când ai scris, șters din Scripturi cu puterea ta, ți-a arătat că cei puternici pot coborî de pe scaune și va înălța pe cel smerit. Iar la aceasta, la această minune, cred că ar trebui să ne rezumăm fiecare dintre noi care suntem stăpâniți de un orgoliu, de o ședere pe un scaun cât mai solid. În orice clipă ni se poate întâmpla o nenorocire și, surpându-se picioarele scaunului, caz într-o groapă. Iubiți credincioși, ea, după cum am spus, nu a întârziat să vină și la mort, și la oameni obidiți, oameni bătuți de soartă, dar numai când a fost chemată în ajutor, cu inima plină de credință și cu lacrimi în ochi. A înviat morții. O groază de minuni a lăsat de-a lungul întregii istorii creștine ca să ne mângâie pe noi că niciodată nu ne uită. Ea nu ne lasă părăginiți precum lăsăm noi pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui. Ea și-a plătit acest dar atât de mare cum cu greu îl vedem și la Sfinți, fiindcă atunci când și-a văzut pe fiul ei pe cruce, umilit, bătut, scuipat de târâturile societății iudaice a timpului aceluia, nu i-a fost ușor. În felul acesta s-a împlinit prorocia prorocului și dreptului Simeon când a fost prezent la 40 de zile de la nașterea Domnului în biserica din Ierusalim. Când prorocul Zaharia, închinând pe pruncul Iisus, a așezat-o pe Maica Domnului în rândul fecioarelor și nicicum în rândul femeilor, și a spus, acum sobosește pe robul tău, stăpâne, că l-a văzut pe Domnul venit întrupat din Fecioara Maria. Iar întorcându-se către ea, i-a spus, și sabie prin sufletul tău va trece. Cu adevărat, când și-a văzut pe fiul său înjunghiat pe cruce, atât de umilit din sfântul său trup, curgând sânge, ucis mișelește de cel mai iubit popor, căruia i s-au încredințat cele mai slăvite daruri, cum nu s-au mai dat pe pământ, ușor nu i-a fost și cu adevărat i-a străpuns o sabie inima. Ea a fost singura persoană care și l-a urmat pe fiul său până la mormânt, plângea nemângâiată. Și totodată ea a fost vestită, prima ființă omenească, că Domnul Hristos a înviat din morți. Că în Evanghelie spune că Domnul s-a arătat Mariei Magdalenei după înviere și apoi celorlalți apostoli. Dar de fapt, Sfinții Părinți au dedus că Îngerul Domnului a vestit-o prima dată pe Maica Celui care a înviat, că a înviat din morți, dându-i această bucurie și spulberându-i tristețea. este axionul frumos care l-a lăsat spre cinsta ei în biserică, îngerul a strigat celei pline de dar, curată fecioară, bucură-te! Deci, iubiți credincioși, ea, cu alte cuvinte, merită toată cinsta, toată dragostea noastră, după puterea noastră să-i o dăm, că a plătit cu vârf și îndesat, suferind așa supliciu fiul ei umilit și omorât pe cruce. Pentru aceasta și Domnul Hristos nu o uită niciodată când se roagă pentru cei obidiți, că la rândul ei merge și ea la fiul ei, cum de obicei mai au încă trecere părinții pe la copiii care sunt în societate sau oriunde or fi ei, pe un scaun mai înalt și ca să facă o dreptate sau cumva o părtinire pentru cei obidiți. Așa și ea, ca o mamă sfântă, ca o împărăteasă, ca un om care a știut durerea din plin, se coboară la noi întotdeauna venindu-ne în ajutor, dar numai dacă suntem și noi, cum spunea prorocul Isaia lui Israel, nu plin cu mâinile pline de sânge și plin de mofturi trupești și de cochetării. Dragi credincioși, acum în acest veac apocaliptic, când Biserica Ortodoxă Oficială caută să se unească cu dușmanii bisericii, prin acest pârlit de ecumenism, această credință satanică, care este erezia tuturor ereziilor, va blasfemia pe Maica Domnului și pe toți sfinții. Că legic și logic este, cum va putea să stea amanta cu cea legitimă? Cum va putea conviețui în casă criminalul cu victima? De vreme ce confesiunile heterodoxe, confesiunile care nu cred nici în Sfânta Cruce, nici în Maica Domnului, nu cred nici în sfinți, în nimic ce este sfânt, iată-i că acum bat la poarta ortodoxiei ca să se unească. Oare unindu-se nu vor fi cei care vor da jos sfintele icoane? Oare nu vor fi cei care au fost anatematisiți de sfintele soboare ecumenice? Așadar, dacă aceștia sunt norii ce se conturează la orizont, păstrați-vă, iubiți credincioși, popor român ortodox, credința în Maica Domnului, în sfinți, în sfânta tradiție și în toate lucrurile sfinte care le-au lăsat sfinții părinți strămoșii noștri și le-au păstrat cu sânge. Căutați să credeți în Dumnezeu nu doar de mântuială, să schimonosiți o cruce, voite toate, pline de zorsoane și puse într-o vestimentație oribilă. Țineți cont că nimeni vreodată nu i-a văzut părul Maicii Domnului. Ea a fost îmbrobodită tot timpul, a fost într-o decență cutremurător de mare. A fost cu adevărat o doamnă care s-a respectat nu numele ei de om, ci numele Domnului Dumnezeului ei și al nostru, al Fiului ei și al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, căruia noi închinăm astăzi și întotdeauna slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.